کریم. پچھلے منگل کو سیرت کا بیان تھا, سیرت وجود باری پر حجت علی اور آخر پر حجت کی طرح, وہ کچھ سمجھ آئی تھی, کچھ مضمون ہم سے ادا ہو گیا تھا کبھی. پھر بات ہے کہ جو لوگوں نے دین کا کام کیا ان کے سیر کو دیکھ کر تو اس بات کا سامنے آتی ہے کہ ہمارے تر لوگوں کو دین کا کام کرنے کا آتی نہیں. اس لیے اب یہ ہوتا ہے کہ ہر جزیات کے نتائج, ہر جزیات کے نتائج ہوتے ہیں, اور اس میں آپ روایت میں آتا ہے احادیث میں کیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں کہ جن کو کسی نے نہیں تسلیم کیا, مانا ہی نہیں, اور وہ بروز قیامت ایسے کھڑے ہوں گے میدان حشر میں ان کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا. ایسے انبیاء علیہ السلام کے ایک دو امتی ہوں گے, آٹھ دس امتی ہوں گے, تو کوئی امتی ساتھ نہیں ہوگا, دو چار امتی ہوں گے, تو کیا اس کا جدوجہد ناکامیاب ہوگی؟ جدوجہد ناکامیاب نہیں ہوگی, پھر کامیاب کیسے ہوئی؟ اگر ناکامیاب نہیں ہوئی ہے, کوئی احساس کمی آئے تو کامیاب کیسے ہوئی؟ میں نے حساب سے نہ کسی نے تصدیق نہیں کیا, جنہوں نے تصدیق نہیں کیا جی, ان کے ذمہ جو کام تھا انہوں نے پورا کر لیا, باقی جو نتیجہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا لکھا ہوا. یہ تمام نکال دونوں کا مضمون ہے کہ ان کے ذمہ اس چیز کو پیش کرنا, اگر پیش کرنے میں خدا نخواستہ کوئی کوتاہی ہوتی پھر جو زیادہ کامیاب ہوتا. انہوں نے اس کو کامیاب طریقے سے پیش کر دیا. ہمارے عزیز مدن ظالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رکھے تھے, ان کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ الیکشن میں ہار گئے, ان کے ساتھ ایک غازی نے کہا کہ ہم نہیں ہارے ہیں, آپ لوگ ہارے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ترتیب کو پیش نہیں کیا ہوتا پورے طریقے سے تو پھر ہم ہارے ہوتے, ہمارے پیش کرنے کے بعد آ رہے ہیں, ہمارا ساتھ نہیں دیا تو آپ ہارے ہیں. تو بہرحال جدوجہد کا اثرات جو ہیں وہ ہوں یا نہ ہوں, اس کو کوئی مانے یا نہ مانے, تسلیم کرے یا نہ کرے, اس کو صحیح طریقے سے پیش کر دیا, یہی کامیابی کامیابی کا ایک مرحلہ اس سے ہو گیا. پھر بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں اعمال حقائق اصول یہ ہوتے ہیں, اعمال حقائق اصول ہوتے ہیں, کیا اصول ہوتے ہیں کہ وہ پیش کیے گئے یا نہیں پیش کیے گئے, وہ قائم ہوئے یا نہیں ہوئے, اس پر لوگ آئے یا نہیں آئے, اس کے نتیجے میں حکومت قائم ہوئی یا نہیں ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں مال آیا ہے نہیں آیا, اس کے نتیجے میں برتری حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی, یہ ان کی ترجیحات نہیں ہوتی ہیں. ہم یاد ہے مسلح صاحب کی ترجیحات یہ نہیں ہوا کرتی ہیں کہ حکومت ملی کہ نہیں ملی, برتری ہوئی کہ نہیں, مال آف آیا کہ نہیں آیا, ہم چھا گئے کہ نہیں چھا گئے, یہ نہیں ہوا کرتی. مسلموں کو چھوڑ کر اگر چھا جانے کے حالات ہوں تو اس کو نہیں لیتے ہیں, غفار نے کہا کچھ عرصہ ہمارے بتوں کی عبادت کر دے, پھر اب سارے مل کر آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں, کیا ہم تو تعداد تو ذرا نہیں کرنا چاہتے, ہم تو اصول قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہو رہا ہے تو تعداد کا کیا فائدہ ہو. تو اس کی ترتیب بھی جدا ہوتی ہے, لہذا کامیابی جو ہے تو اس لیے کامیابی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیا جن چیزوں کو جن اعمال کو جن عقائد کو جن اعمال کو جن عقائد کو جن اصولوں کو وہ زندہ کرنا چاہتے تھے وہ زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو وہ تو ایک عظیم انسانوں کی تعداد میں زندہ ہوئے کہ آپ کا حجت الوداع کا مجمع 1,24,000 ہے. یہ سارے ہمارے ساتھ اقرار ہو گئے. ان کے علاوہ جو لوگ آپ کے ساتھ پر رات مسلمان ہو کر گئے ہیں وہ وہاں نہیں پہنچ سکے, اس کے علاوہ تھے. اور ایسے لوگ کہ جو آپ تک نہیں پہنچ سکے لیکن مسلمان ہوئے ساتھ شادی نہیں ہوتا بھی ان میں وہ بھی تھے. تو 1,25,000 یہ تھے. تو اس سے میرا تھا یہ 2,00,000 سے زیادہ ہی تھا افراد. گویا وہ حقائق, وہ عقائد, وہ اعمال, وہ عقائق, وہ اصول جن کو آپ قائم کرنا چاہتے تھے وہ اتنے لوگوں کی زندگیوں میں قائم ہو چکے تھے. جو اصل بنیاد ہے افراد اشخاص کی زندگیوں میں وہ چیز وجود میں آ جائے تو اس سے سارے نتائج جو اس کے ساتھ ملک ہوتے ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں. ان کے حاصل ہونے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. وہ غلبہ ہے وہ ہو جاتا ہے, قیام حکومت ہے ہو جاتا ہے, مارا زور کے قدموں میں آنا فراوانی ہونا وہ بات ہو جاتی ہے, قوم اور برتری فوقیت ہو جانا یہ بات پہ چل وہ ہو جاتی ہے. وہ تابع ہے پہلی بات کی, ان عقائد نہ مار نہ حقائق مسلوں کا وجود میں آ جانا انسانوں کی زندگیوں میں. اس کے ساتھ ہی دوسری بات بندی ہوئی. اور کوئی یوں کہے کہ ہم اصولوں میں کمزوری کرتے ہوئے ان کو نہیں کہ آپ لوگ ریلیکس کہتے ہیں, ان میں تفاہل کرتے کرتے ہم جو ہے تو یہ وسائل کو حاصل کر لیں کہ وسائل آنے کے بعد آدمی کو بڑے کام کر سکتا ہے. میری جماعت اسلامی والے نے مجھ سے کہا کہ دیکھے نا جی مکہ مکہ کرونا اسٹیٹ نہیں تھی, دین نہیں پھیل سکا ہے, اور مدینہ منورہ جو اسٹیٹ وجود میں آ کے پھر کتنا پھیلا ہے. میں کہا یہی تو بنیادی غلطی ہے, اسی تو اصول غلطی ہے کہ آپ پھیلاؤ اسٹیٹ پہ سمجھتے ہیں جی, اور ہم اس جدوجہد میں اعمال سمجھتے ہیں جس کے نتیجے میں اسٹیٹ وجود میں آئے. یہی تو لاجیکل مسٹیک اینڈ بلنڈر. منطق کی غلطی تو یہی ہے کہ جو منطق پر یہ دنیا کا منطق جو دنیا کے علم ہے اس کی کسوٹی پر چڑھاؤ تو وہ اس بات کو کہہ رہا ہے. تو وہ ذرائع جس سے کوئی چیز وجود میں آئی ہے وہ مؤثر ہے یا جو وجود میں آئی ہے وہ مؤثر ہے. تو وجود میں آئی ہوئی ہو وہ ذرائع پیچھے سے ہٹا دی جائے, وہ جب جہاں ہٹ دی جائے وہ چیزیں ہٹ جائیں تو اس چیز تو گرام سے گر جائے گی. جیسا صاحب مجھے سمجھایا تھا نا کہ آپ کا مستری جو ہے تو چھت میں زیادہ سریا ڈالے گا ڈالے گا اور میں پلروں میں زیادہ ڈالوں گا. تو پلروں میں جو سریا یہ گزار کر کے گیا وہ پیچھے سے ہمارے ساتھیوں کو گمراہ کر رہا ہے. چڑھے سے تمام کی اس کا سدھار نہیں دے رہا. تو بھائی عقیل صاحب کو سمجھایا ہوا تھا کہ جتنا بھی آپ کے ساتھ میں سبق یاد کرتا ہوں اس کی آپ نے بات دی. میں نے کہا کر جی آپ بھائی کام کرنا ہے, میں نے آپ کا کام کے پیسے دے رہا ہوں, کرنا ہوا جو ہم نے کہا ہوا. دیکھا کہ بہت راجی آ جی وہ تو سوری غلطی ہی ہے. اس لیے بلکہ آپ تو خفا نہ ہونا میری بات سے, کیونکہ علمی بات ہے. میرا کوئی زیادہ منصوبہ تو نہیں ہے کلیکشن رکھوانے کا, علمی بات میں کہہ رہا ہوں. حکمت عملی مودودی صاحب کی تعریفوں میں ان کی تعلیمات میں حکمت عملی ایک چیز ہے. حکمت عملی اس کو کہتے ہیں کہ حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ترتیبیں اختیار کرنا ادھر ادھر کی. اور حکمت عملی کی جو بات ہوئی ہوئی ہے یہ آپ تو خیر ان کے پارٹی بھی زیادہ اتنا اس کو نہیں اچھال رہی ہے. حکمت عملی اتنی خطرناک چیز تھی کہ اس میں کئی دینی اصول پامال ہو رہے تھے. حکمت عملی کا جو فلسفہ تھا اس کے تحت وہ تھا اسی بنیاد پر کہ اس سے یہ حاصل کریں گے, حکمت عملی سے یہ حاصل کریں گے حکومت, اور وہ ایک عارضی چیز ہوگی اس کے لیے ہوگی, کیونکہ اس سے بہت نتائج حاصل کرنے ہیں. تو حکمت عملی اس سے یہ برت رہے ہوں گے. یہ کبھی کوئی مائر ساتھی ہوا تو لیٹر جب بھی تو ناپید ہو گیا, شکر ہے نہ وہ مطلب جی آپ نکال کر سب کر سکتے ہیں. پڑھے تو آپ کو حیرت ہوگی. عجیب مضمون صاحب لے آ گیا میری آج طبیعت بھی خراب تھی تو وہ بات کروں یہ کی تھی انبیاء علیہ السلام کو وہ ایمان وہ عقائد وہ اعمال وہ حقائق وہ اصول جس کو انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ زندہ وہ زندہ. تو یہ عظیم جو جزاد ہے آپ کی اس میں یہ مجمع جو تیار ہوا ہے یہ مجمع اتنا فعال ہے اور اتنا وہ ہے کام والا ہے اتنا مقصد والا ہے کہ ابھی اگلے سال میں ہمارا مضمون آ جائے گا سنان بن سلمان میں آپ کل ضلع مبارک اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے کوئی 40,000 تو کلات سے اس سے لے مکران سے لے کر باجوڑ تک شہداء ہیں اس علاقے میں. ان 40,000 میں اگر کچھ بھی نہ ہو 4,000 صحابہ کرام اس میں ہیں, باقی جگہ پر تو پوری طرح صدقہ نہیں ہے لیکن یہ اسلام مسلمان محمد رضی اللہ عنہ جو صاحب بابا ہیں یہ ہیں اس کا بدھیا اس علاقے کو کہتے ہیں بدھیا بدھ مذہب کا جو پہلے وہ تھا بدھ مذہب کی حکومت تھا مکران سے کراچی سے لے کر باجوڑ تک بدھیا ہے. اس بدھیا میں ان کی کہ کتنے صحابہ آئے ہوئے ہیں اور مار کے ہیں 1,800 کا مکمل لشکر شہید ہوا ہے, 4,000 کا مکمل شہید ہوا. یہ کہاں پر ہوا ہے؟ کلات میں ہوا ہے. دوسرا 8,000 کا کیسے تھا؟ 50,000 کے لشکر سے جو جنگ ہوا ہے کہ شہران کا سلبا بن مقبہ رہتا تھا 50,000 بدھ مت کے پیروکاروں سے اس جگہ پر ہوا ہے. اچھا یہاں پہ لشکر ہے کہ پورے کا پورا لشکر شہید ہوا ہے اور یہاں پر 50,000 سے مقابلہ ہوا ہے. 8,000 ہوا ہے شاید. سبحان اللہ. وہ اتنا وال طبقہ ہے کہ یہاں تک پہنچے ہوئے پھر ایسا صحابہ اکرام کے قدم ہی یہ اس پر مصر سودان الجزائر مراکش اور لیبیا سارا جو شمالی افریقہ ہے اس میں صحابہ کرام پہنچے. میں لہٰذا ان کی زبان بھی عربی بدلی ہے, ان کی زبان بربری تھی عربی نہیں بربری تھی. تو یہ وہ ساری باقی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں انشاءاللہ نتائج کو اس رخ پر آدمی دیکھے اور کیا میں حکومت کیا دنیا سے پردہ کو مانے کے 10 سال بعد 22,00,000 مروزی پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور دنیا کی سپر پاور پہنچ چکے تھے کیونکہ سلطنت روما کو شکست دے کر زیر کر لیا تھا, سلطنت فارس کو شکست دے کر زیر کر دیا تھا جو اس وقت بڑی طاقتیں تھیں سپر پاور ہاؤس دور فاروقی میں. اس وقت کی دنیا کی سب سے عظیم طاقت ہو گئے تھے اور عظیم طاقتوں کو نکال دیا تھا. اتنا حکومت کا قیام اتنا پھیلاؤ ہوا ہے, اتنی بڑی حکومت قائم ہو گئی. وہ میں آپ سے بات کیا کرتا ہوں کہ کسی تاریخ کا جو حکومت قائم کرے تو معاشی آسودگی امن و امان اور قانون کی عملداری یہ تین باتیں دیں تو کہا جاتا ہے کامیاب ہیں. معاشی آسودگی کا کیا حال ہے کہ فتح خیبر کے بعد واقعے کے حالات نہیں تھے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح خیبر کے بعد واقعے کے حالات نہیں تھے. اگر آپ کے گھر پر فاقہ آتا تھا یا کوئی بعض صحابہ کرام کے گھر پر فاقہ آتا تھا تو وہ انہوں نے اپنے لیے خود اختیار کیا ہوا تھا. آنے والی چیز کو گھر میں نہیں رکھتے تھے, دے دیتے تھے. آج کی ساری چیزیں دے دی, کل اگر کچھ آیا ہے تو آیا ہے, نہیں آیا ہے تو فاقہ. ورنہ فاقہ تھا نہیں فتح خیبر کے بعد. اور دور فاروقی میں تو مال و ضرورت لوگ گن کر نہیں سمجھتے, گن کرتے کٹکٹو رہے پیمانے بھر کر خال بھر کر جو ہے تو سماج بھر کر دیتے تھے. اتنا مال پر مال و ضرورت کے زمانے میں اپنی معاشی یہی صبح کے وقت آدمی لڑ رہا تو اس کا تھا کہ گندم نکالو بس مال کرنا خراب ہو رہی ہے اور شام سے دوسرا آدمی لڑ رہا تو اس کا تھا کہ شہد نکالو ورنہ خراب ہو رہا. شہد اتنا ہے کہ اس سے ذرا کٹا جا رہا ہے کہ آپ نکالو خراب ہوا. اور حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں زکات لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، چار دن کے آدمی ڈھونڈنا پڑتا تھا، اور عثمان رضی اللہ کے دور میں یہ بات ہوئی تھی کہ زکات جمع کرنا تقسیم کرنا یہ بدرمار منصوبہ ہوتی ہے، نہ حکومت اس کے لیے اتنا وقت دے سکتی ہے، یہ نماز کی طرح عبادت ہے، خود نکالو خود تقسیم کرو، آپ کی اپنی ذمہ داری، اتنی معاشیہ سنگی آئی ہے اور قانون کی عملداری، امن و امان، امن و امان کہتا ہوں، امن و امان، معاشیہ سنگی اور قانون کی عملداری، امن و امان، کہ امن و امان کا کیا حال ہے، کہ امن و امان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ثنا یمن سروانہ ہوگی، مکہ نوجوان ہوگی، خوبصورت ہوگی، زیورات لذی ہوگی، بیت الحشری کو طواف کرے گی، پھر دوسرا سرا بتایا ہے کہ وہاں جائے گی، ہاں جی حضرموت کو جائے گی، اور اس کو راستے میں کوئی آدمی کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آدم تائی کے بیٹے ہیں حدیب نہ حدیب نہ کہتے ہیں کہ آپ یہ حدیث فرما رہے ہیں، میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یا اللہ یہ جس راستے کا بتا رہے ہیں وہ تو ہمارے قبیلے بنی طے پر سے گزرے گا، ہمارا ڈاکو مشہور قبیلہ ہے، اس سے کوئی آدمی نکل کر جاتا ہے، یہ کیسے ہو جائے گا کسی اور قبیلے بنی طے کے علاقے سے گزرے گی اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کہتے واقعی دور فاروقی میں جو عورت آئی ہے سارے علاقے سے گزری ہے، اس سے طواف کیا ہے، یہ حضر موت تک گئی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو قبیلہ بنی طے کے سارے کے سارے قبیلے کی بدلی ہے، اتنا امن و امان ہوا، اور قانون کی عملداری اس میں حضرت عبداللہ نے کہا کہ اسی کے خلاف ذرا کیس ہے، قاضی شرح کیا تھا، جلدی نے ذرا چڑھائی تھی، حضرت عبداللہ نے اس کیس ظاہر کیا، پہلے تو قاضی شرح کی عدالت میں حاضر ہوئے اپنے کیس کی پیروی کی، انہوں نے کہا گواہ لائیں، گواہ اپنے اپنے غلام قمر اپنے بیٹے ماں حسن کو پیش کیا، قاضی صاحب نے کہا کہ یہ دونوں گواہ آپ کے خاندان کے ہیں، بیٹا ہے غلام کی گواہی، حضرت علی نے کہا کہ یہ تو میرا بیٹا حسن ہے، سیدہ شہباز جنرل جنرل کے نوجوانوں کا سردار، حضور نے فرمایا تو نے کہا میرے رومین و آخرت میں ہوگا، دنیا میں شریف کے اصول کی ہے گواہی ہے، اس کے مطابق گواہ وہ تو گواہ نہیں، مقدمہ اس کے خارج کر دیا، اور یہودی باہر نکل کر مسلمان ہو، ملکا رسول کی فتح، اور میں رسول دینی سازی پارٹی بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں میری فتح کرو، میری فتح کراؤ، رسول کو اگتا ہے ٹوٹ جائے نوز کو، تو یہ تیری فتح ہے، دین کی فتح نہیں ہے، اقتدار مل جانا تیری فتح ہے، اصول قائم ہو جانا دین کی فتح ہے، اصول پر اقتدار نہ ملنا یہ دین کی فتح ہے، اصول توڑ کر اقتدار ملنا یہ تیری فتح ہے، ٹھیک ہے، مال و دولت آ جانا، چیزیں حاصل ہو جانا، گزار کر لیجیے، یہ تیری کامیابی ہے، اصولوں کو قائم ہونا یہ دین کی کامیابی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دین تیرا محتاج بنے گا، تو پارٹی بنائے گا تو دن تو نہیں بنائے گا دنیا سے، وہ محتاج نہیں ہے، جب انگریز اتنے کرو فرق کے ساتھ خاتمہ نہیں کر سکتا اس طرح سے جس کی سنگینوں نے اور جس کی گولیوں نے بھنا ہے لوگوں کو، تو اور کوئی نہیں ختم کر سکتا، جب قادیانی مذہب کو ملک الرحمن بندر جنرل یعنی مصرے کے اعظم خان کے ٹینکوں سے فائر کرا کے لاہور میں ہزاروں علماء خدا کو شہید کرا کے قادیانی مذہب کو نہیں چلا سکتا، تو اتنا کچھ تو خون ہوا تو اور کوئی اس کو کیسے چلا، اس لیے جد و جہد جو ہے وہ اصولوں کا اور دین کے لیے اللہ کی رضا کے مفادات کے لیے بھی، اگر مولانا سمتر نے فرمایا تھا کہ توحید کا ایسا پھیلے گا کہ پھر مفاد پرست لوگ اس میں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، اکثرس لوگ اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے اس میں آئیں گے. یاد رکھنا اس وقت اپنے پرانے ساتھیوں پر ہی اعتبار کرنا. دیکھو میں کہتا ہے وقت آئے گا کہ اہل حکومت ناکامیاب ہوں گی اور پریشان ہو کر لوگ تمہارے پاس آئے گے کہ تم اقتدار لے لو. اس وقت بھی اقتدار نہ لینا, ان کو کہنا کہ اس چیز کو ہم سے سیکھ لے کر تم اپنے اقتدار میں برتو کہ جو ہم چلا رہے ہیں. ہم اس کو نہیں لیتے ہیں, جس چیز کو ہم کر رہے ہیں اس کو سیکھ کر تم برتو. بات آپ لوگ پوچھتے ہیں کچھ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ذکر اذکار کے اسباب پورے کھا کر آدمی کو بتا دینا کہ تم کامل ہو گئے ہو, نہ یہ تصوف ہے اور نہ میں اس کو چلا رہا ہوں. جس سطح کے لوگ ہو میری ان ساری باتوں کو سیکھنا پڑے گا اور ان کو برتنا پڑے گا, پھر شخصیت کی تعمیر و تکمیل ہوگی اور اللہ کے زور سے روح ہو کر ہوگا اس کو تربیت دے کر. ٹھیک ہے, اللہ